علم کے قاعدے پر تقسیم کر لیا جائے گا. حضرت ابن شاب کی مختصر سے لفظ میراث کی تقسیم کا اجزاء کا بتا دیا کہ پہلے آنگ رسا کا حق دے دو, اس کے بعد بہن بھائی مفلس بکر مسلم حسین کے قاعدے پر میراث تقسیم کر دے دی. فرائض کو اختر تک پہنچا دے, فرائض فریضہ کی جمع یہاں مراد وہ انصبا ہے جو کتاب اللہ نے اصحاب الفروض کے لیے مقرر کیے ہیں. یعنی پہلے اصحاب الفروض کی میراث ان کو دے دی جائے گی, اس کے بعد جو ماں باپ ہوگا فہو الاولى رجلین ذکری, وہ ملک کے اس قریبی عزیز کا ہوگا جو مذکر ہو اور جس کی قرابت میت کے ساتھ بغیر حیلت انسا کے ہو. یہاں پر فرمایا گیا یہ اولا رجلی ذکر, امام ابو القاسم سویلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سے پہلے طور بات کریں کچھ. یہاں سوال یہ ہوتا ہے جو رجل ہوگا وہ بہرحال ذکر ہوگا, تو ذکر کے بعد رجل کے بعد مسلم نہیں, ذکر کی قید کیوں لگائی؟ اس کا جواب دین کی رقم رجل کل معنی میں استعمال ہوتا ہے, کبھی شخص کے معنی میں آتا ہے, کبھی مزدہ و قوت کے معنی میں آتا ہے, کبھی تغلیباً عورتوں کے شامی معنی میں آ جاتا ہے. اس لیے رجل کے بعد ذکر کا لفظ بڑھا دیا تاکہ اس سے عورتیں خارج ہو جائیں. امام نبی القاسم سہیلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ ذکر اولا کی صفت ہے رجل کے لیے, اور اولا یہاں قریب اقرب کے معنی ہے. تو گویا یہ فرمایا گیا ماں بقی مال میت کے اس قریبی رشتے دار کے لیے ہے جو میت کا سب سے اقرب ہو اور وہ رب کر ہو, اور اس قرابت کی بنیاد رجل و سلم کے واسطہ سے ہو, بطن و رحم کے واسطہ سے نہ ہو. تو فوج اولا رجل کے معنی ہوئے بہول قریب اقرب المیت, یہ حدیث جوامع الکلیم میں شمار کی گئی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے. بیٹے پوتے دادا اور بیت وقت دو بھائی اگر ہوں تو ان کی میراث کا مسئلہ ثابت فرمایا, اور یہی حدیث اصبا کے بعد میں اس میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. فرائض پہلے فرائض کو دے دو اور مابتی میت کے سب سے قریبی اقرب کو دے دو. قریبی اقرب اسباب ہوتے ہیں, اسباب کا تعلق اعصاب کا ہوتا ہے. یہ اسباب کی دو قسم, تین قسمیں ہیں. اسباب نفسی وہ مذکر ہے جو میت کی طرف منصوب ہو بغیر انسا کے واسطے جیسے اب, اور دوسرا اسباب غیرگی وہ عورت ہے جو ذات استحام ہو اور مذکر کے ساتھ مل کر اسبا ہو جائے, جیسے بیٹی اب بیٹے کے ساتھ مل کر اسبا بن جاتی ہے, اور تیسرے کا اسبا مار گئے. یہ وہ معنس ہے جو ذات السہم ہے کسی دوسری معنس کے ساتھ مل کر اسبا بن جاتی ہے, جیسے اخت ہے یہ صاحب سہم زی سہم ہے, اور یہ بیٹی کے ساتھ مل کر اسبا بن جاتی ہے. بیٹی آدھا لے لیتی ہے اور اس کے بعد ماں بقی کی عبادت بن جاتی ہے، اور دو بیٹیاں ہوں وہ دو سکس لے لیتی ہیں اور ماں بقی کی عبادت بن جاتی ہے. جاہلیت میں لڑکیوں کو میراث نہیں ملتی تھی، اسلام میں سنت جاہلیت کا خاتمہ ہو گیا اور بیٹیوں کے لیے میراث میں قدر ہوئی. چلیے بیٹی کو نصف دیا ذات سے ہونے کی وجہ سے، اور بہن کو اس نصف مل گیا عصبہ ہونے کی وجہ سے. اس بات پر اجماع ہے کہ بیٹی نصف کی حقدار ہے، اور قرآن پاک میں مسئلہ اسی طرح سے منصوص ہے. اگر کسی کے بیٹا نہ ہو پوتا ہو تو بیٹا نہ ہونے کی صورت میں پوتا وارث ہوگا. چلیے ہیں اگر بیٹا نہ ہو تو پھر پوتا بیٹے کی جگہ لے لے گا. یہ مسئلہ مجمع علیہا. جی بیٹی پوتی کا حکم وہی ہے، پوتا پوتی کا حکم وہی ہے جو بیٹا بیٹی کا حکم ہے. میراث کا ان میں طریقہ ہے جاری ہوگا وہی ان میں بھی، اور جس کے لیے بیٹا بیٹی حاضر ہوتے ہیں پوتا پوتی بھی اس کے لیے حاضر ہوں گے. چلیے ہاں یہ بات بھی ہے کہ بیٹا کے ہوتے ہوئے پوتے کو میراث نہیں ملے گی. چلیے بخاری رحمت اللہ رہنی ہیں عباس کی حدیث سے پوتے کی میراث ثابت کی ہے، اس کے بیٹا نہ ہونے کی صورت میں پوتا ہی میں اس کا سب سے قریبی اقرب رشتے دار ہے. چلیے امام بخاری نے پوتے کی میراث بیان کر دی تو اب یہاں پر پوتی کی میراث کا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے بیٹی اور پوتی چھوڑی تو اس صورت میں بیٹی نصف کی حقدار ہوگی اور پوتی کو سدس ملے گا. تک ملا کل سلو سین، تک ملا کل سلو سین کا مطلب یہ ہے کہ دو بیٹیوں کا حق دو سلس ہے، اور اصل بلا واسطہ بیٹی ہے اور پوتی دوسرے نمبر پر ہے. اس لیے اگر بیٹی پوتی جمع ہو جائیں تو ایسی صورت میں اصل کو مقدم کیا جائے گا اور بیٹی اس کی حقدار ہوگی، اور اس کے بعد جو بچ رہے گا وہ اس کی حقدار ہو جائے گی. جی حضرت ابو موسیٰ شریف کسی نے مسئلہ پوچھا، ایک آدمی تھی وفات ہو گئی، اس نے ایک بیٹی پوتی اور بہن چھوڑی، میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟ فرمانے لگے بیٹی نصف کی حقدار ہے نصف قرآن، اور باقی نصف کی حقدار بہن ہے جس تاثیر، اور دیکھو داؤ میں اس سے پوچھو ہی میری مطابات کریں گے. فسول ابن مسعود پکایا پر بدل چکی ہوں مان من المحتدین، اگر میں ابو موسیٰ کو اتباع کر لوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا اور راہ ہدایت سے ہٹ جاؤں گا. اپنی فیہا لما قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکمت النس ولعمت للمسلم تکمل الثلثین فما بقی للاخ، بیٹی نصف کی حقدار ہے پوتی سدس کی تاکہ دوسرے مکمل ہو جائے، اور ماں بقی کا ہے فاتحنا کا منہ صاف آپ کرنا ہوں گے سعود تو قال لا تسلونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک کہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو. ایک شخص ان کے پاس آیا کہنے لگے لگا میری بیوی کو تھنیلا ہو گیا تھا، میں نے اس کی پستان کو اپنے منہ میں لے کر زور سے دودھ کو کھینچا تاکہ اس کو کچھ تکلیف ہو، اس کا دودھ کچھ میرے حلق میں اتر گیا. کہنے کے خبردار اب اس کے پاس نہ جانا، اور دیکھو یہ مسئلہ کسی سے بیان نہ کرنا. حضرت ابو موسیٰ ثانی کے پاس سے اٹھ کے وہ چٹ گیا ابن مسعود کے پاس اور مسئلہ ذکر کیا. انہوں نے فرمایا کسی اور سے تو نہیں پوچھا، کہ جی ابو موسیٰ سے پوچھا، انہوں نے یہ بیان کیا ہے. حضرت ابو موسیٰ ابن مسعود وہاں سے اٹھ کے ابو موسیٰ کے پاس گئے، ان پر ناراض ہوئے، جی ہاں یہ کوئی دودھ پیتا بچہ ہے؟ تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے لا تسلونی ما دام هذا الحبر فیکم، یہ علامہ صاحب کو تشریف فرمائیں اس سے مسئلے نہ پوچھیں آپ کو. اتنی مخلص لوگ، آج کسی کی غلطی کو تنبیہ کر دی جائے تو اس کی ناک کھل جاتی. یہ آیا نا بھائی، اور یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، فقہاء صحابہ میں شمار ہیں ابھی موسیٰ، لیکن بہرحال ابن مسعود ان سے عالم و عقل و فقہ تھے، اس لیے ماننا پڑتا تھا بڈھے کی بات کو. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ميراث الجد مع الأبي والإخوة. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باپ اور بھائی کے ہونے کے ساتھ دادا کی میراث کے، اگر باپ موجود ہے، اگر میت کا باپ موجود ہے تو دادا کو دل اتنا کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر بھائی موجود ہیں تو دادا کو کچھ ملے گا یا ثابت ہو جائے گا. باپ کے ہوتے ہوئے تو پھر اجماع بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، کاغذاتی ہوں یا آئینی. اور دادا کے ہوتے ہوئے بھائیوں کو کچھ ملے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. جمہور علماء تو فرماتے ہیں کہ بھائی بھی اقدار ہوں گے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا باپ بن جائے گا، جس کو کے لیے باپ حاجت ہوتا تھا دادا بھی اس کے لیے حاجت بن جائے گا، اور میت کے بھائیوں کو میراث نہیں ملے گا. وقال ابن بدر وابن عباس وابن الزبير الجد وابن الوفراء اسحاق بن يعقوب يا بني ادم واتبعت مله ابائي واسحاق ويعقوب. جب آدم کی اولاد ہیں اور آدم جو ہے داداؤں کے دادا ہیں، تو معلوم ہوا کہ دادا باپ ہے، جب ہی تو سب کو آدم کے بیٹے کہا گیا ہے. ولم يذكر ان احدا قال باب بدر في زمانه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون كثير. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرثني ابن ابني دون اخوتي ولا ارث انا ابن ابني. میرا پوتا تو میرا وارث ہوگا اور میرے بھائی وارث نہیں ہوں گے، تو کیا بات ہے، میں کیوں نہیں اپنے پوتے کا وارث ہوں گا. اس سے انہوں نے ان لوگوں پر نکیر کی ہے جو کہتے ہیں بھائیوں سے ہوتے ہوئے دادا محدود ہو جائے گا، اور اسی طرح ان لوگوں پر بھی نکیر فرمائی ہے جو کہتے ہیں دادا کے ہوتے ہوئے پوتے بھی میراث اور بھائی بھی میراث میں شریک ہو جائیں گے. وإن ترى عن علي بن عمر وابن مسعود وغيرهم أقابيل مختلفة وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهب بن علي بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشرك الفرائض بأهلها فما بقي فلي ولا رجل ذكر. دادا کی میراث والی چیز اس لیے کہ باپ نہ ہونے کی صورت میں میت کا سب سے قریبی اقرب دادا ہے، فرماتے ہیں بہر حال میراث پائے گا اولاد ہوئے نہ اولاد نہ ہو تو نسک وارث ہوگا اور اولاد ہو تو ربوع کا وارث ہوگا بیوی کے مرنے کی صورت میں خالی بہر حال میں میراث ہو جائے گی بس اتنا ضرور ہے اولاد ہونے کی صورت میں ذرا میراث متنصیب ہو جائے گی مال وارث اور بیٹا ہوتا تھا مرنے والے والدین کے لیے وصیت کرتا تھا اللہ نے سکھ میں مرد طرف کی تصویری ہے اور مہاجنسی دور پر استفاق اس لیے نہیں کیا یہ لفظ مرد پر بھی بولا جاتا یہ لفظ مرد پر بھی بولا جاتا اور مرحت کے بعد ذوق کا لفظ لا کر اشارہ کر دیا کہ مرحت سے بیوی مراد ہوئی تو معنی یہ ہے کہ بیوی کو میراث ملے گی اولاد ہو یا نہ ہو بیوی بھی کسی حال میں ثابت نہیں ہوگی البتہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ربو کی حقدار ہوگی اولاد ہونے کی صورت میں نصف ربو یا نصف من کی حقدار ہوگی عورت کا بچہ ثابت ہو گیا اور مرا ہوا نکلا تو جامعہ کے ذمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بدل واجب قرار دیا غرہ واجب ہے اور غرہ یہ عاقلہ ادا کرے گا عبد ہو یا امت یعنی غرہ عبد پر بھی بولا جاتا ہے اور امت پر بھی بولا جاتا ہے اللتی قضا علیہا بالغرۃ اسی طرح سے یہاں پر قضا علیہا واقع ہوا لیکن غرہ کا فیصلہ عورت پر نہیں ہوا تھا عورت کے لیے ہوا تھا اس لیے قاضی ریاض کہتے ہیں یہاں علیہ لہا کے معنی نہیں اور کچھ نہیں کہ نسخے میں قضا لہا واقع بھی ہوا ہے لیکن بخاری شریف کے علاوہ اگر ہم دوسری کتب حدیث کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی علیہ ہی ملتا ہے اس لیے بظاہر کچھ مہینے کی روایت موجود ہے وہ علیہ کے معنی کچھ مہینے کی روایت کی طرف لوٹتی ہیں قضا علیہ بالغرہ یعنی جس کے حق میں آپ نے غرہ کا فیصلہ کیا تھا مجنی علیہ وہ وفات پا گئی فقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میراثہ لبنیہا وزوجہا وان الاقل علی عصبتہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کی میراث اس کی اولاد اور اس کے زوج کو ملے گی اور عقل اس کے اسباب کے ذمے ہے یعنی دو اسباب ادا کریں گے یہاں پر اشکال یہ ہے کہ حدیث بظاہر ترجمے کے مطابق ترجمے میں تو یہ کہا گیا ہے عورت بہرحال میراث پائے گی اولاد ہوئے ہیں اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی طرف سے خاوند اور بیٹوں کو بہرحال میراث ملے گی اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسے چاہے ترجمہ میراث مرد بول کر وہ مال لیا ہو جو عورت کے مر جانے کے بعد اس کی طرف سے ترکہ میں اس کے ورثہ کو پہنچتا کس پر یہ اشکال ہے کہ مسئلہ کے بعد اسلام میں آ چکا ہے. اور اگر ہم وہاں بھی یہی توجیہ کریں اور میراث زوج سے وہ مال مراد میں جو زوج کی طرف سے ترکہ میں ورثہ کو پہنچتا ہے, تو اس کا یہ ہے کہ جتنی تراوی مصنف نے اس طرح کے کام کیے ہیں ان سب میں میراث سے مراد وہ مال ہے جو میراث کے مضاف الیہ کو ملتا ہے. لہذا یہاں پر بھی یہی کہنا پڑے گا. اگر اس کہنے پر پھر اس بات آؤٹ کرے گا کہ آپ کو یہ دعویٰ روایت الباب سے ثابت کیسے ہوا, روایت میں کہے اور میں میراث کا لے جانا ہے اور رو دیا اور عورت کی میراث اس کی اولاد اور اس کے خاون کو لی جائے. اس کا جواب یہ کہ مصنف بہت بال نظر اور ذہین ہے, اسی لیے اور میں میراث کا ہاتھ ترجمہ ثابت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو مرنے والی عورت تھی اس کو کچھ مال بطور میراث کے ملا تھا. اب اس کے مر جانے کے بعد اس میراث کے متعلق حضور فیصلہ فرما رہے ہیں کہ میراث اس کی اولاد اور اس کے زوج کو دے دی جائے گی. ومن النار الى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله من ميراث الاخوات مال البنات عصبه. مقصد یہ ہے کہ اخوات اور بنات کو میراث ملے گی. بنات کو دوسرا ہونے کے اعتبار سے اور اخوات کو عصبہ ہونے کے اعتبار سے. یہ عصبہ مال غیر کی صورت ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے کہ عورت ذات السہم کسی عورت ذات السہم کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے. محمد سے بات پر رد کیا ہے. ہندو تو فرماتی ہیں کہ بنات کے ہوتے ہوئے اخوات وارث ہوں گی, لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو مخالف تھے اور وہ فرماتے تھے کہ بیٹی کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا اور باقی اخوات کو دیا جائے گا, بہن کو کچھ نہیں ملے گا. امام بخاری نے یہ ترجمہ ان کی تربیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی منعقد کیا ہے. جیسے مسئلہ بیان کرتے ہیں ایسے مخالفین پر رد بھی کرتے ہیں. چلیے وہ بھی قال حدثنا بشر بن قاسم قال حدثنا محمد بن جعفر بن شبہ عن سلمان بن ابراهيم بن نصر قال قضينا معاذ بن جبل على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه لابنة بنت ونسبه لاخته ثم قال سلمان قضينا ولم يذكر على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبه قال دوبارہ یہ حدیث بیان کی تو بس قضينا کہا آگے على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاتمه. وبه قال عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عمان قال عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله رضي الله عنه قال قال عبد الله الى اصلي النبي ابي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة ابي الصولي والابنة لابن عبد الصوم بصيقا للاخته. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ميراث الاخوه والاخوات. مسلم با الباب میراث الاخوات والاخوه واقع ہوا ہے. آپ ابن حضرت کلامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اخوات کو اس لیے مقدم کر دیا کہ حدیث پاک اخوات کی میراث کا صراحت ذکر ہے اور اسی سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخوہ کی میراث بطریق اولویت ثابت فرمائی ہے. میں کہتا ہوں قرآن پاک میں آیت الکلالہ میں وارد ہے ولہو وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ. اس سے میراث اخو اخت کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے بخاری میں ترجمے میں اخوہ کو اخوات پر مقدم کر کے اس آیت کی طرف اشارہ کیا. والغیب عند اللہ. وبه قال عبدنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا سياد قال اخبرنا شبكه محمد بن المنذر قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فدعا بوجه فتوضا ونزل عليه من وجوهه فاخذت فقلت يا رسول الله انما لي اخوات فنزلت عليه فرائضي فبرسال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب يستقي من رسول الله يستقي في الكلاله على لكم من الله تعالى بهذه الصفحة عن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه وكان قال معلوم التسليم قل الله يكون كلارا بعد الاستاذ في الاسم وغالب وصل الاسعار في الفرائض ويسكن الاسلام يسمي قراءة قراءة يسيك من الله قراءة في الدرم تنزل متأهل اور اس کے آخر میں امکان رب میں بھی اس کو قلالت ہوں یہاں شاید ان قلالت اور ان تذکرہ سنت رحمت اللہ علیہ وسلم آج ایک تفہیم قل اللہ جسم کی قلالت کا ترجمہ بنا جس میں قلالت کا مسئلہ پسند ذکر کیا گیا قلالت کی تفصیل میں اختلاف مشہور یہ ہے کہ قلالہ اس میت کا نام اس کے والد عورت یہ ابو بکر صدیق عمر فاروق علی مسعود مدینہ کے فقہائے شباب رضی اللہ عنہ مسلم قول اور دوسرا قول یہ ہے کہ قلالہ نام مرثہ جتنے والے گول باغ کہتی ہیں اس وراثت کا نام ہے جبکہ میت کے کوئی والے گول اور باغ کہتی ہیں معلوم اور اس کا نام ہے قلالہ تو قلالہ اس لیے کہتی ہوں یہ لوگ عمد نصب میت پر نہیں آتے ہیں اطراف میں پڑھتے ہیں یہ قلالہ محفوظ تقلل سے جس کے معنی تقرب کنارے پر ہونا اور راوی نے کہا ہے یہ محفوظ ہے کل سے جس کے معنی بوجھ قلالہ میت کے حق میں بوجھ ہے اس کے ہم مجھے نصب کر دیا اس لیے وہ اس نام سے موسوم اور بات کرتے ہیں محفوظ تکلیف سے یعنی تاج سے تکلیف سر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوتا ہے ایسے ہی قلالہ میت کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں مصنف نے آئے کہ قلالہ کر کے قلالہ انداز ذکر فرمائے جو قرآن کریم مسرہ پڑھ دیے غلط کرنے پہلے تقریب کر چکا ہوں اس سے مراد باب المیراث میں آخری آیت کو ورنہ اگر اطلاق جو آخر میں اگر اطلاق آخر میں جو آیت نازل کی وہ آیت الفرا آیت الربا ہے کتاب تفسیر میں اس کی وضاحت آ چکی ہے جی ابن عمی احدہما رب الجن نام بخاری اللہ رہے یہاں جو مسئلہ بیان فرمایا وہ بھی قلالہ کی صورت سے مربوط ہے کی صورت یہ ہے، ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس سے بیٹا پیدا ہوا، کہ دوسری سے نکاح کیا، اس سے بیٹی پیدا ہوا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اس سے اس کے بھائی نے نکاح کر لیا، اس بھائی کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہو، یہ بیٹی ثانی کی ماں شریف بہن ہوئی ہے اور اس کی چچازاد بہن ہوئی ہے، اس لیے پہلی بیوی کے لڑکے سے شادی کر لی جو اس کا چچازاد بھائی ہے، اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی، اس نے اپنے پیچھے دو چچازاد بھائی چھوڑے، ایک خاون اور دوسرا معاشرے بھائی، اس کی میراث کے مسئلے میں اختلاف ہے، یہ حضرت علی اور جمہور علماء کی رائے ہے کہ قارون مصر کا حقدار ہوگا تو جیت کی ہوگا، اور ماں شریف بھائی تو جس کا حقدار ہوگا، اور ایک سلوک جو باقی رہ جائے گا دونوں میں نسبان تقسیم کر دیا جائے گا، حضرت عمر بن مسعود حسن بصری اور ظاہریہ فرماتے ہیں قارون کی میراث کے بعد جو مال بچ رہے گا وہ سارا ذوال فراغتین کو ملے گا، یعنی جو اس مرنے والی کا ماں شریف بھائی بھی ہے اور چچازاد بھائی، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول اول کو اختیار کیا اور حدیث سے اس کو مدلل فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کر مما تو ترک مالن مال والن آبا، اگر کسی کی اوقات ہو جائے اور مال دے تو اس کا مال ان موالی کا ہوگا، یعنی اقارب جو آصبہ موالی کی اضافت عصبہ کی طرف اضافت بیانی ہے، اس حدیث میں سارے اقبات ہیں مساویانہ درجہ دیا گیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ خاوند اور چچازاد بھائی جو ماں شریف بھائی یہ دونوں میراث مساوی ہوں گے، اس لیے ہر ایک کا سہمی مقرر دے دینے کے بعد ماں باپ دونوں میں الگ سوا تقسیم کر دیا جائے گا، غور کی امام بخاری کی بالغ نظری ان کا تفکر فی الحدیث، جس نے بھی ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ افقہ و خلق اللہ تھے، حدیث کے بعد اس کا مقولہ بالکل حق بجانی ہے، مگر اللہ کو منظور نہیں تھا امام بخاری کا کوئی مسلک مدون بنا، ایک دنیا ان کے پیچھے ہوتی چلیے آپ اتنے دیکھتے ہیں وہ سلب سعید مسور میں کہتا ہوں مثلا بخاری تاریخ طبیعت لوگ کیا بنیں گے سر؟ یہ ہے کیا چیز؟ اس میں ہے کہ ہر اور اگر اس میں ہے تو مورب ہے کہ مبنی، اور اگر مورب ہے تو منصرف ہے کہ غیر منصرف، اور اگر یہ منصرف ہے تو اسماء متمکنہ کی کون سی قسم ہے، اور معرفہ ہے کہ نکرہ، معرفہ ہے کہ اس کے افسانے میں سجانہ ہیں کہ کون سی قسم، پہلے ناپس سے سکندر ادارا نہ پا گئے جانور کو من طرف کنن اور بیان کا انونی، اگر کوئی آدمی بوجھ چھوڑتا یا چھوٹے بچے یا کمزور لوگ اور بیان جو پرتی بات مصدر ضائع کے مانن مراد اس سے بھی چھوٹے بچے کمزور ہوئے ناتواں لوگ، اور ٹی وی نے نقل کیا ہے کہ یہاں بے آن یہ تصری جات کی بھی روایت ہے اس سے ظاہر جنم کا انولیوں کو میں ان کا متولی پل خود آلہ ہوں، مجھ کو اس کے لیے بلایا جائے، اس لیے بات معلوم ہوئی اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اپنے پیچھے ایسے لوگ ہو جاتا ہے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تو بے دلمال کو بھی خیر خبر کو آگے چلی بھوپالی سدیش سے بیٹا پوتا اور دادا وغیرہ کی میرا سنچال کرنے کے بعد ابن الان کی میراث کو ثابت کیا، حضور نے فرمایا تما طرح اپیل پرائے پلے اولا رج دن رکھ پرائے جو چیز چھوڑ دیں گے یعنی اصحاب پرائے، تو وہ اس سب کا حق ہوگا جو میت کا سب سے قریب اقرب ہو بغیر حیلولت النساء کے، اور یہاں حضور نے کوئی تفصیل نہیں کی، لہذا مرنے والی کا وارث جیسے اس کا قائم ہوگا ماں بقی مال میں ایسے ماں سے بھائی بھی ہوگا، اور یہاں آنے کے خلاف اولاد جن بکر کہا گیا ہے، اور دونوں جگہ چچا جات بھائی سے چل جاتی، اس لیے دونوں والے سوامی راستے میں استعمال ضروری جو عزا قاری اصطلاحی سرکار میں ان کے الگ الگ نام، ایک تو زمین فروغ ہیں جن کو گرد سے حامی کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن معین حصہ دوسرے اسادات ہیں میت کے مخصوص اقارب ہیں جو خاص قانون کے ساتھ داد میراث میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی تین قسمیں جیسا کہ پہلے بیان ہو تیسرے ہیں زمین ارخاب یہ وہ اجزاء و اقارب ہیں جو نظری سہام نام سباد زبی سہان اور اسداد کی توریث میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہر ایک اپنے درجے پر پہنچے گا تو وارث ہوگا لیکن زبی ارحام کی توریث کا مسئلہ مختلف ہی تھا امام حروف اور امام احمد ان کی توریث کے قائل امام مالک امام شافعی انکار کرتی اور کہتے ہیں استعمال بیت المال جائے گا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول اول کو اختیار فرمایا اور دلیل بھی آئے تھے ولکل جاننا موالی پیش کی یہاں اقارب کو موالی میں ورثہ قرار دیا گیا یہ موالی وہی ان کو شریعت ذوال ارحام سے تعبیر کرتے ہیں کتاب ان کا پالک اور اس کے بعد کتاب آج اس کی شرح توجہ کتاب ان کا پالک بھی ہو چکی یعنی کہ ان کو صرف ترجمے کے ساتھ کتابوں کا دکھانا چلیے اللہ نوازی والذی ما آخر القیمان ابن عباس نے پہلے آیت ناسخ تلاوت پھر آیت منسوخ آیت ناسخ کا حکم باقی ہے وقائے حکم کی وجہ سے وہ احکام تقدیم ہو گئی ورنہ ترتیب کے اعتبار سے اس کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا اس لیے والذین عاقبت ایمانکم منسوخ ہے اور والذین جعلنا موالی ابن عباس کے بیان پر اس کے لیے ناسخ اور والذین جعلنا کے موافات داد میراث میں منسوخ ہو گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ اقارب وارث ہوں گے اس کے ہم ذوی الارحام بھی آ گئے اور مصنف کا ترجمہ توریث ذوی الارحام کے بعد ثابت ہو گیا مہاجری انصاری کے وارث ہوتے ہیں انصاری کے ذریعے فرحان وارث نہیں ہوتے یہ قصوت التی آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قصوت کی وجہ سے یہ حضور نہیں فکر قائم کرا دی کلمہ مغلط جالنا نوازی کارن کا فتحا جب آئے تیل کلن جالنا نوازی کا مجھے ہوا کہ اس نے منسوخ کر دیا والذین عاقدت ایمانکم من قبل یہ حاضری کا بیان ہے والذین عاقدت ایمانکم اس آیت شریفہ اور اس لیے جعلنا موالی استعمال احسان نزول کے مدد سے یہاں لکھنی جعلنا موالی سے ذوال ارحام مراد ہے ان کی توریث مراد ہے ان بات کہتے ہیں موافات کیے جاتے ہم مہاجری کو انصاری کا وارث ہوتا اور انصاری کے ذریعے فرحان وارث نہیں ہوتے تھے آیت الکریم جعلنا موازی میں اتر کر موافات کے مسئلے اور اس پر متقل ہونے والی تحریر سے میں اس سے کہہ دیا معلوم ہو گیا کہ لیکن جاننا موادی پہلے سے کوئی فرق اس کا بھی کر پالن کا پدھاون لگنا آپ بدت ہے یہ معاہدہ من سے لیکن سے ثابت ہوا پہلے آ چکا علم نصر اور دکھاتا نصرت اور معاونت پر اگر موافقات کو بے منسوخ نہیں باقی ہوتی مقصد یہ ہے اگر کسی عورت نے بیان کر لیا تو وہ اس بچے کی وارث ہوگی جس پر بیان ہوا اور اسی طرح اس کا عکس بھی جاری ہوگا اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں غلط مرد کے ساتھ تعریف ہو گیا تو مرد اس کی وارث ہوگی چلیے